doinuari luzur egiterakoan amildegiak deitu gaitu. Jala monik ez, jala monik ez, kideak urruti bakardadea. Jala monik ez, bakardadea, bi aukeren artean beste aukera bat. Bakardadea, bakardadea, monotoniaren espaloian bakardadea. Zube ugari, bakardadea, bakardadea, ez dago zorabiorik, bakardadea. Zorabioa unearen, bakardadea, bakardadea.